zależy od posiadania zdolności kredytowej. Zadzwoń 19 019. Koszt według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19. Słuchają Państwo Trójki programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Policjanci na L4, szef MSWiA apeluje do komendantów o rozmowy z protestującymi i przypomina o konkretnych propozycjach finansowych. W serwisie Trójki Stany Zjednoczone, gdzie trwają wybory parlamentarne. Pomoc na wagę złota. 7 krakowskich lekarzy pomagało medykom w jednym ze szpitali na Madagaskarze. Gliwice na Śląsku. Tam 194 policjantów poszło na L4. Jak zapewnia oficer prasowy gliwickiej policji, podinspektor Marek Słomski, mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni, bo mimo braków kadrowych ciągłość służby jest zapewniona. W województwie śląskim podobne problemy są w Katowicach, Tychach, Bieruniu, Dąbrowie Górniczej, Zawierciu i Sosnowcu. Najwięcej policjantów, bo nawet kilkanaście tysięcy, poszło na chorobowe w Łódzkiem i to tam przyjechał szef MSWiA Joachim Brudziński. Mam nadzieję, że ci, którzy dzisiaj w sposób bardzo skuteczny, trzeba to przyznać, umiejętny, rozprzestrzenianie tej choroby wspomagają, mają świadomość tego, że ten minister dzisiaj jest, jutro może go nie być, ale odpowiedzialność każdego z funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży granicznej za bezpieczeństwo Polaków spoczywa również na ich ramionach. Szef MSWiA zobowiązał komendantów do podjęcia rozmów w sprawie protestu z policjantami. Zaznaczył jednocześnie, że rząd przeznaczył na program modernizacji służb mundurowych 9 miliardów złotych. Dodatkowo pojawiły się propozycje podwyżek. Od 1 stycznia ponad 300 zł, od lipca dodatkowe 250 zł. Za dyżur w czasie święta 11 listopada szef MSWiA proponuje 1000 zł. O propozycji ma rozmawiać Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych. W serwisie Trójki teraz sprawa przekazania ojcu 7-letniej Jasmin. Wczoraj dziewczynka została zabrana ze szkoły bez wiedzy matki, oddana ojcu, obywatelowi Maroka, mieszkającemu we Włoszech. Wiceprezes Nyskiego Sądu Rejonowego zapewnia, że wszystko odbyło się spokojnie i zgodnie z przepisami. Procedura przekazania dziecka wzbudziła jednak wiele emocji. Pojawiły się pytania, czy akcja odbyła się zgodnie z przepisami. Wczoraj nikt z sądu nie chciał wypowiadać się na ten temat. Dziś Mariusz Ulman mówił dziennikarzom, że nie doszłoby do tej sytuacji, gdyby matka zastosowała się do orzeczenia sądu. Początkowo dziewczynka ucieszyła się na widok ojca. Później niestety za dużo osób się też w szkole zaangażowało, rozumiem, w trosce o dziecko. W ogóle ta cała sytuacja niewątpliwie nie sprzyja dobru dziecka. Mama miała czas od 10 września, czyli 2 miesiące blisko, żeby zrobić to samemu. Bożena Węglarz, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Nysie, skąd zabrano dziewczynkę, mówi, że sytuacja była stresująca nie tylko dla samej Jasminy, ale także dla pozostałych dzieci. Do szkoły wtargnęły służby sądowe i policyjne, w sumie chyba 11 osób. Kiedy dowiedziałam się, że dziecko będzie odbierane, od razu udałam się na górę, już dziecko było z tatą. Stawiało opór, prosiła o pomoc, żeby jej nie oddawać, że chce do mamy. Pierwsza sprawa pojawiła się w sądzie we Włoszech 4 lata temu. Matka dziewczynki oskarżyła swojego dotychczasowego partnera o znęcanie się nad nią i nad ich dzieckiem. Wcześniej wielokrotnie sprawę o pobicia zgłaszała telefonicznie włoskiej policji, dlatego rodzina dostała pomoc opieki społecznej. Włoski sąd postępowanie karne jednak odroczył. Niespodziewanie w lipcu ubiegłego roku kobieta bez informowania o tym kogokolwiek wyjechała do Polski. Jej partner uruchomił procedurę wynikającą z konwencji haskiej o uprowadzeniu dziecka za granicę. W serwisie Trójki teraz Stany Zjednoczone, gdzie trwają wybory parlamentarne. Amerykanie wybierają całą Izbę Reprezentantów oraz 1/3 składu Senatu. Mieszkańcy większości stanów głosują także na gubernatorów. Pod wieloma lokalami wyborczymi już rano ustawiły się kolejki. Mobilizacja wyborców ma miejsce po obu stronach, zarówno wśród republikanów, jak i demokratów. Będę głosował tylko na kandydatów partii demokratycznej. Mój głos to głos przeciwko prezydentowi. Mimo że Donalda Trumpa nie ma na listach do głosowania, dzisiejsze wybory są uważane za referendum nad jego prezydenturą. Amerykański przywódca aktywnie włączył się w kampanię i wzywał do głosowania na republikanów. Podczas wieców wyborczych prezydent USA eksponował kwestię nielegalnej imigracji i przekonywał, że głosowanie na demokratów oznacza wsparcie polityki otwartych granic. Musimy zbudować mur na granicy, bo zmierza do nas duża grupa migrantów. Demokraci nazywają ją karawaną, a to zwykła horda. Imigracja jest dla mnie ogromnie ważna. Choć sondaże wskazują na możliwość zdobycia przez demokratów większości w Izbie Reprezentantów, eksperci są ostrożni w prognozach. Przypominają, że 2 lata temu ośrodki badawcze nie przewidziały zwycięstwa Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 7 krakowskich lekarzy przez 2 tygodnie pomagało medykom w jednym ze szpitali na Madagaskarze. W ciągu 14 dni wykonali kilkadziesiąt zabiegów ratujących życie. Nasz w Polskiej Fundacji dla Afryki Wojciech Ziębanie nie wyklucza, że podobna misja zostanie zorganizowana za rok. Widzimy sens takich wyjazdów. W 100-tysięcznym mieście jest zaledwie 3 chirurgów. To jest ilość trudna do wyobrażenia, więc oni przyjechali tam na 2 tygodnie, mieli pełne ręce roboty. Myślę, że jakby tam byli 2 miesiące, też nie za bardzo by się nudzili. Największymi problemami na wyspie jest wysoka śmiertelność dzieci i niemowląt z powodu chorób zakaźnych, m.in. malarii. Polska Fundacja dla Afryki cały czas zbiera pieniądze na rozbudowę szpitala. Szacuje, że jego budowa rozpocznie się na początku roku. To był serwis Trójki. Informacje sportowe przedstawi Adam Malecki. Gra piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsze mecze rozpoczęły się o 18.55. Monako podejmuje Brugię, a na środku obrony drużyny z księstwa jest Kamil Glik. Monako znajduje się w głębokim kryzysie i chce jak najszybciej przerwać mało chlubną serię 14 meczów bez wygranej. W drugim trwającym meczu w Belgradzie trwa na Zvezda gra z Liverpoolem, a w obu spotkaniach jest 0-0, 11 minuta. Kolejne mecze o 21.00 w najciekawszych zagrają w Neapolu. Napoli z Paris Saint-Germain, w Madrycie Atletico z Borussią Dortmund, a w Mediolanie Inter z Barceloną. Do składu Dumy Katalonii wraca Lionel Messi. We Włoszech media żyją Ligą Mistrzów, a także dyskwalifikacją za doping Filippo Maniniego. Dwukrotny mistrz świata w pływaniu na 100 metrów strem dowolnym z 2005 i 2007 roku został zawieszony przez włoski trybunał antydopingowy na 4 lata. Manini nie składa jednak broni i zamierza dowieść swojej niewinności, tym bardziej, że pływaka nikt nie przyłapał na stosowaniu niedozwolonych środków, a został karany za podejrzenie dopingu. Włoch ma prawo do odwołania się od wyroku. My od kilku dni z troską myślimy o wielkim polskim kolarzu. Ryszard Szurkowski, mistrz świata z 1973 roku, czterokrotny zwycięzca z wyścigu pokoju, a do tego dwukrotny srebrny medalista olimpijski, od 3 miesięcy przebywa w szpitalu w Konstancinie, gdzie przechodzi rehabilitację. 10 czerwca uległ bardzo groźnemu wypadkowi podczas wyścigu weteranów w Kolonii. Jeszcze w Niemczech przeszedł 2 operacje kręgosłupa i rekonstrukcji twarzy. W stałym kontakcie z Ryszardem Szurkowskim jest Andrzej Supron, wicemistrz olimpijski w zapasach z Moskwy. Od wielu lat przyjaźni się z kolarzem. Po kolejnej wizycie widać były postępy, już i rękę podnosił, lekko zamykał dłoń, no to napawiało niesamowitą nadzieją, że jednak wszystko powolutku wraca. No, wiem, że z układem nerwowym, a zwłaszcza jeżeli chodzi o kręgosłup, rdzeń, no nie ma żartów i powrót do zdrowia czasami jest wręcz niemożliwy, ale no Rysiek jest wojownikiem, to jest dusza sportowca, to jest człowiek, który jak zauważył, gdzieś tam złapał ten cień szansy, to jestem przekonany, że on wierzy, a wiara jest niezwykle potrzebna. Organizm tak reaguje na te wszystkie elementy właśnie gdzieś tam mentalne, że ja osobiście wierzę, że Rysiek dojdzie do siebie i że zagramy jeszcze w parze w tenisa. Bardzo mocno trzymamy kciuki za pana Ryszarda. Zbierane są środki na dalszą rehabilitację. Zaangażowanie we wsparcie finansowe zapowiedzieli już m.in. Czesław Lang, Cezary Zamana czy Fundacja PKN Orlen. Zbiórkę organizuje Stowarzyszenie Lions Club Poznań. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na ogół zachmurzenie małe, jedynie na północy i wschodzie kraju okresami umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie i północy, mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura tej nocy od 5 stopni w Małopolsce i na Kielecczyźnie do 12 na południu ziemi lubuskiej. Jutro zachmurzenie małe, jedynie na północy kraju okresami umiarkowane i duże. Nad ranem na północnym wschodzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 12 stopni jutro, tyle będzie na Suwalszczyźnie, 19 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Michał Jakubik, Tarek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Do usłyszenia jutro o 16, a za chwilę Magiel Wagli. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały występ. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Autopromocja. Zapraszamy

Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Ja może się wytłumaczę. Aha, teraz się zgłośniłem. Och, już przyjemnie. Poczta Polskie Radio. Bo nie wiecie na pewno państwo zapewne poza jednym panem, kto to zagrał. Poza dwoma panami, poza trzema panami jeszcze. Znaczy ofiarodawca owej przepięknej płyty i my, czyli ja pani Bum Bum i pan hrabia PESEL tam numer, co to nie do zapamiętania. A wykonawcą jest, proszę państwa, Patrick Korinok, występujący pod pseudonimem I Am Planet. Tytuł utworu Natura Resonat to jest, czy Resonat to się czyta? Resonat. To jest oczywiście brat ze słowackiej strony. I bardzo piękna to płyta, taka minimalna, co to państwu się powinna spodobać. I w dodatku wersji winylowej. I w dodatku jeszcze do tego wszystkiego nowka sztuka zupełna. No to po pierwsze, dobry wieczór, bo jestem hrabią Cudunika, tak jak numer PSL. Audycja to Magie Wagi, dzisiaj higiena ucha. Nie wiem, czy ty tylko takich młodzieżowców przyniosłeś, to chyba podejrzewam, no, że niekoniecznie. Niekoniecznie. Ja będę zaczynał młodzieżowcami i najczęściej będą to fortepianowe miniaturki. Oskar Schuster, mieszkający w Berlinie. No Berlin, jak już opowiadałem, okazało się, że nie tylko słynie z takiej ambitnej, połamanej elektroniki czy minimalistycznego techno, ale coraz więcej artystów chwyta się za taką nową muzykę klasyczną, nie wiem, chyba tak można powiedzieć. No ale są to już ludzie, którzy wychowali się także na Aphex Twina, na płytach. Widzę, że na Sigur Rós, tutaj pan Oskar chętnie wspomina ten zespół. No a wszystko to jest, to są takie minimalne foremki. Gdzieś tam pobrzmiewa Erik Satie. Proszę bardzo, Oskar Schuster. Damaskus, taki utwór, który będzie promował nową płytę. Z tego, co czytałem cały opis, no to jednak te wpływy elektroniki jakieś tam się pojawią w tym utworze akurat. Oprócz szumów nie za wiele samplerów. Oskar Schuster. Autostopem, że uzupełnię tę radosną pieśń. Bardzo ładnie ktoś grał na fortepianie. Oskar Schuster z Berlina. Znany z Berlina. A właśnie z tego wygląda trochę jak Beck w młodości. Berlina wróciłek i mnie coś telepie rzuca moim organizmem po ścianie i mi wychodzi jakiś katar i ten. Jak to zwykle po tych wycieczkach. Bardzo Państwu Berlin polecam, w Martius Gropius, u Martina Gropiusza znowu powalająca wystawa. No ale co ja się będę wymądrzał, skoro to jest audycja muzyczna przecież. No, troszeczkę słowno-muzyczna. Ponieważ to jest listopad, z tego co pamiętam, prawda, się zaczął, no to tradycyjnie już Higienie Ucha Henryk Mikołaj Górecki. Prezentowałem już Państwu, ale przysłuchałem się ostatnio z większą skrupulatnością takiemu utworowi pod tytułem Pieśni śpiewając Songs Are Sung, napisaną na String Quartet, w którym jest, przypominam, David Harrington, John Sherba, Hank Dutt i Jeffrey Zeigler. No i jest to utwór przepięknej urody, jeśli się w niego dokładnie słuchać, bo te pieśni tytułowe są bardzo ładne, w sensie, że melodie takie, co to gdyby je tak zagrać jednym palcem na fortepianie, no byłyby po prostu miłymi, przyjemnymi piosenkami, które można by wykorzystać w jakichś bardzo ładnych serialach. Tytuł owego utworu, czyli Songs Are Sung, pochodzi z wiersza Wielimira Chlebnikowa. W wolnym tłumaczeniu ten fragment brzmiał tak: kiedy ludzie umierają, pieśni śpiewają. I takie te pieśni są, czyli smutnawe. Pieśń, którą Państwu w tej chwili zaproponuję, no arcydziełko, przepiękne, ekspresivo Madentenuto, to jest czwarta część. Pieśń, która tą wiodącą melodię ma tak bardzo urokliwą, ale opisywana jest, nie pamiętam, czy przez altówkę, czy przez drugie skrzypce, w taką linią momentami dysonującą i wprowadza całą tą opowieść w taki niezwykle ciekawy i barwny świat. Henryk Mikołaj Górecki. No przepięknie i napisane, i zharmonizowane. Trzeba tego słuchać w kółko, żeby ogarnąć do końca. I pan Tomek wytrawnym tym terminologią, że woli pokodolcze. Tu akurat no, muszą te krzypki to wszystko musi stroić, gdyż bardzo dysonująca ta harmonia momentami. No to tyle. Trzeci koncert, kwartet smyczkowy Henryka Góreckiego. No to ja podróżuję troszkę. Podróżuję z fortepianem, bo cały czas fortepiany. Teraz jestem w Belgii. Wouter de Wit po płycie Steel. Wydaje mi się, że przynosiłem przynajmniej chociażby utwór Dance, Dance, Dance. Po płycie, gdzie pojawiała się wiolonczela, pojawiały się skrzypki i elektronika. Zapowiada nową płytę. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy ona się ukaże, natomiast jest singiel. Nazywa się Listen to the Wind, no i wydaje się, że tutaj tym razem solo na fortepianie. Bez tych wszystkich urządzeń. Wouter de Wit, Belgia, proszę bardzo. Mhm. No i tak ładnie. Takie bardzo ładne miniatury z Belgii. No ja dalej artystów polskich. Fantastyczna płytka God's Body, wydana przez Audio Cave. W wykonaniu Jachny Mazurkiewicza i Bula, tytuł utworu Czterech Jeźdźców, Four Yarders, Riders, Yarders, Riders. No w ogóle wydawnictwa Audio Cave'a poza gazetką, o której mówiłem, wydawnictwa płytowe niezwykle polecam, wydawane w wersji winylowej i kompaktowej i prezentujące muzykę mniej, żeby nie powiedzieć, mniej prezentowaną w polskich mediach, czy w naszych mediach, czy w zagranicznych mediach, tym bardziej, żeby nie powiedzieć, że prawie w ogóle nie wydawaną, a moim zdaniem niezwykle wartościową. Jachna Mazurkiewicz Bóg. Wojciech Jachna, grający na trąbce i posługujący się elektroniką. Jacek Mazurkiewicz, kontrabasista, elektronika. Jacek Buch, perkusja. Materiał nagle zarejestrowany w przestrzeniach Fabryki Sztuki w Łodzi. Bardzo piękna płyta. Polecam. Aha, a w tej chwili, proszę Państwa, polecam również zapoznanie się z materiałem przygotowanym przez panią Agnieszkę Obszańską, która poprowadzi nas po terenie kultury. Dziś zapraszam do Nowego Teatru w Warszawie na premierę spektaklu tańca. Teren. Kultura. This is the real thing. Anny Nowickiej, tancerki i choreografki, to efekt współpracy Nowego Teatru z Fundacją Art Stations, której efektem jest rozbudowany program choreograficzny Poszerzanie pola. I już jutro kolejna wspomniana premiera, a z nami już Anna Nowicka. I zacznijmy od samej materii tańca współczesnego, który rozwija się u nas dynamicznie i trochę tak jak w tytule całego programu. Poszerza pola, z których czerpie i korzysta. Tak, taniec współczesny rozwija się jak teatr współczesny, czy każda współczesna dziedzina sztuki odchodzi w jakimś stopniu od klasycznych norm ustanowionych w danej dziedzinie i proponuje zrewidować to, co zostało już osiągnięte. Proponuje inny sposób patrzenia, bo ten cały program, którego częścią jestem, nazywa się Poszerzanie pola i rzeczywiście zajmuje się poszerzaniem pola percepcji tego, czym choreografia jest, czym mogłaby być, czym taniec jest i jak mógłby być inaczej postrzegany. Wydaje mi się, że w Polsce jest to o tyle duże wyzwanie, że Polska nie ma tak wielkiej tradycji tańca współczesnego jak na przykład Niemcy czy Francja, gdzie taniec współczesny jest w szkołach obecny bardzo wcześnie, gdzie jednak przewinęła się cała tradycja tańca niezależnego jako niezależnego narzędzia wyrazu w relacji do teatru. A my lubimy wyzwania i mamy w sobie ciekawość? Jeśli tak, to taniec współczesny jest właśnie tą dziedziną, którą powinniśmy śledzić. Taniec współczesny naprawdę może wyglądać diametralnie odmiennie. Poprzez spektakle, w których nie za wiele się dzieje w takim konwencjonalnym rozumieniu tańca, są bardziej na ciszy, na słuchaniu, na bezruchu, właśnie na minimalnych gestach, do spektakli, które są bardzo fizyczne, a równocześnie w jakiś sposób kwestionują formę czy klasyczne rozumienie choreografii jako notacji zapisu gestów w przestrzeni i czasie. To, co ja proponuję, bardzo mocno jest na styku odmiennych dziedzin. Ja też jestem psychologiem z wykształcenia. Kończę teraz doktorat na łódzkiej filmówce. Od dziecka zajmowałam się ruchem poprzez pływanie synchroniczne po teatr fizyczny. Wielkim dla mnie wpływem oczywiście była praktyka przekazywana przez uczniów Jerzego Grotowskiego. Mam wykształcenie też z tańca współczesnego ze szkoły z Austrii. Potem choreografia w Niemczech, która też już zupełnie inną perspektywę zaproponowała, gdzie uczyłam się więcej praktyk somatycznych, które pracują w jakiś sposób z odczuciami płynącymi z ciała, z wyobrażeniami anatomicznymi dotyczącymi tego, w jaki sposób nasze ciało funkcjonuje. A już jutro premiera. This is the real thing to spotkanie różnych osobowości i połączenie wielu różnorodnych form. W tym spektaklu pracuję z wybitnymi twórcami poprzez Aleksandra Prowalińskiego, który robi reżyserię świateł. On jest też malarzem, jest rzeźbiarzem, więc ten spektakl wizualnie też moim zdaniem jest bardzo, bardzo interesujący. Jakby Aleksander proponuje swoją wizję. Mateusz Szymanówka robi dramaturgię. Też ma ogromną wiedzę z bardzo różnych kierunków sztuk. Adam Świtała muzykę tworzył, który jest kompozytorem. Też robi doktorat teraz w Helsinkach z dziedziny muzyki kompozytorów. kompozycji Tania Padan. Ona zrobiła z kolei kostiumy. I w tym wszystkim ja, więc jakby rzeczywiście ten spektakl jest spotkaniem wielu perspektyw. A w jaki świat już wejdziemy? Jest to praca, która jest w moim odczuciu propozycją poruszającą, czyli widz może się spodziewać bardzo konkretnego świata przedstawionego na scenie, który odnosi się w moim odczuciu do współczesnej kondycji, w której się znajdujemy. Jest to spektakl, którym dużo się ruszam, czyli można się spodziewać, że będzie to spektakl fizyczny. Jednak to ciało w jakiś sposób jest ciałem, które próbuje prześlizgnąć się poprzez różne swoje reprezentacje czy sposoby, w jaki jest widziane. I ten spektakl bardzo mocno pracuje na propozycji zobaczenia, w jaki sposób ciało równocześnie jest procesem, który ulega nieustannym przekształceniom. W moim odczuciu spektakl bardzo emotywny, ale też skojarzeniowy, zarówno z perspektywy mojej jako performera, ale też z perspektywy widza. To tancerka i choreografka Anna Nowicka, a ja zapraszam na jutrzejszą premierę i dwa kolejne spektakle. This is the Real Thing w Nowym Teatrze w Warszawie, a dla chętnych proponuję dwa podwójne zaproszenia na czwartek. Miejsce: Nowy Teatr w Warszawie i adres: agnieszka.obczańska@polskieradio.pl. Czas, start! Z Belgii do Szwecji. Benjamin Gustafsson, prosto z wytwórni 1631, chociaż na co dzień ilustruje filmy. No to od czasu do czasu sam na fortepianie coś zagra. Proszę bardzo. Autopromocja. To miasto doskonale znane wszystkim kibicom sportów zimowych. To tu na Wielkiej Krokwi można było podziwiać dalekie loty Adama Małysza czy Kamila Stocha. Tym razem zapraszam do zimowej stolicy Polski, czyli do Zakopanego. Trójka wraca do korzeni.